Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast első Gamescom 2011-es kiadása. Első, de nem az utolsó, mert fogunk még podcasttel jelentkezni. Ez lesz az a podcast, amikor először nem vagyunk frissek, és sokatszor nem leszünk még frissek, mert most ilyen épp hogy a reggeli után még a kávét szívjuk, hogy nem volt kellően koffeindús, és tervezünk valami koffeindúsabb kávét fogyasztani. De ez nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy itt vagyunk Kölnben, és hamarosan kezdődik a Gamescom. Ugye, ha azt nézitek, hogy mi van írva, kiírva, hogy 18-ától 21-ig, az nem igaz. Az egy hazugság. A Gamescom az nem 18-ától 21-ig tart, hanem hát 17-től 21-ig, de mondhatjuk azt, hogy 16-ától 21-ig, hiszen a ma délelőttünk lesz még viszonylag nyugodt, aztán délutántól már gyakorlatilag este 10-ig be vagyunk táblázva, vagy valahogy így, tehát 12:30-tól egészen este 10-ig programunk van, és nem a helyi kocsmákat, meg különféle bizarr szórakozó helyeket látogatjuk meg, hanem dolgozunk. Tegnap megérkeztünk ide a városba, a GPS kicsit elkavart minket, de sikeresen achievement unlocked megérkeztünk a hotelhez, és mentünk egy kört itt a helyi kávézók és sörözők felderítésére, aztán végül is így reggel lebeszéltük Liquidet arról, hogy a helyi kocsmákat felderítsük, de egy jó nagyot sétáltunk, láttunk mindent, dönerest, furcsa kopasz embert biciklivel, meg ilyenek. De épségbe visszaértünk, tehát nem raboltak el minket, meg nem döftek kést a hátunkba, úgyhogy és hát látni fogunk már ma is sok mindent, mert ahogy mondtuk, tulajdonképpen már ma elkezdődik a Gamescom, ha nem is ténylegesen a kölni vásárcsarnokból, de konferenciák terén, ugye a Sony-nak és az Electronic Arts-nak is lesz konferencia, illetve a Microsoft-nak is lesz egy külön rendezvénye. Így van. De azért különbözőek, mert az EA-s meg a Sony-s az egy ilyen úgymond passzív konferencia, ahova leteszi az egyszeri ember a fenekét, és végignézi azt, hogy mit mutatnak be neki. Az Xbox Play Day az pedig nem konferencia, hanem egy ilyen, hogy a neve is mutatja, bemész és játszol, és kipróbálod a játékaikat. Most a tapasztalat az, hogy ott ki lehet próbálni azért a játékokat, de viszonylag sokan vannak, tehát ma már hozzuk az első, a ma éjszaka, valahogy ezt lehet, hogy már holnap reggel fogjátok látni, hozzuk az első videókat ezekről, amiket ott készítettünk ezekről a játékokról, de aztán majd még vissza-vissza fogunk térni. Lehet, hogy bővebben, lehet, hogy más pályákról, lehet, hogy más játékmódokról, mert lesz még lehetőségünk pár játékot külön is megnézni. Ha a Microsoftosokat nézzük, akkor ott Forza 4-et fogjuk külön is megnézni, mint fejlesztői támogatással, a Halo-t fogjuk megnézni, a Kinect Sports 2-t fogjuk megnézni, meg talán a Dance Central 2-t fogjuk megnézni így részletesebben egyszer, aztán majd még megnézünk Gears 3-at, meg ilyesmiket még egyszer egy más helyszínen és más körülmények között. De ebből is látszik, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy az ember nem egy helyen lát egy játékot, hanem akár többször ugyanazt, vagy egyszer, de nem ott, ahol éppen gondolná. Plusz ma még lesz egy érdekes, egy magyar vonatkozású esemény, ami a Digital Reality-nek a, nem tudom mi a hivatalos neve az eseménynek, én sajtótájékoztatónak mondanám leginkább, de a tavalyi tapasztalatok alapján, ahol ugye a Cinemórát jelentették be hivatalosan, ez inkább egy ilyen sajtótájékoztató, bemutató, közös sörözgetés és egy félig meddig informális esemény, ami azért lesz érdekes, mert bár nem tudjuk hivatalosan, hogy mi lesz ott, félfüllel azt hallottuk, hogy a Cinemorával a Digital Reality és a Grasshopper Manufacture közös fejlesztésű shooterével ott lehet majd először játszani, ami érdekel minket, és nem tudjuk, hogy lehet-e videót készíteni róla, de ha lehet, akkor fogunk készíteni. plusz, azt már tényleg csak félfüllel hallottuk, hogy a Grasshopper részéről az Akira Yamaoka lesz kint. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy amiről lehet, arról videókat, esetleg interjút, és egyéb érdekességeket olvassatok, lássatok és halljatok tőlünk már a mai nap is. Így van, a mai napot úgy kell érteni, hogy ez éjszaka, illetve holnap reggel, mert ugye 10-ig tart a programunk, 11-kor fogunk visszaérni, és azt még meg kell csinálni, hogy ti azt lássátok. Éjszaka, holnap reggel ezeket valamilyen szinten látni fogjátok. Aztán utána pedig beindul a nagy üzem, holnap a sajtónappal, az árt sajtónappal hivatalosan is megnyitja a kapuit a 2011-es Kölni Gamescom. Ez a sajtónap azt jelenti, hogy ilyenkor az átlagos látogatók, tehát a kisrácok és a lelkes videójáték rajongók még nincsenek ott a showflooron, tehát ilyenkor bátrabban ki lehet próbálni a játékokat, jobban odaférünk a különböző kijelzőkhez és a kiállított berendezésekhez, úgyhogy feltehetőleg már holnap fogtok tudni olyan videókat nézni nálunk, illetve olyan bemutatókról is olvashattok, olyan fényképeket is láthattok, amiket kényelmesen tudunk elkészíteni, nem kell sorba állni, eszméletlen sorokat kiállni azért, hogy odaférjünk a géphez. Ugye tavaly például a Gran Turismo 4-et, Gran Turismo 5-öt néztük meg először, hozzá is fértünk, tehát ezt most is várható az, hogy a legfrekventáltabb, a legforróbb játékokhoz is oda lehet majd férni, és láthatjuk őket. És hagyományosan a Sonyval szoktuk kezdeni egyébként a sajtónapot, és holnap is a Sonyval fogjuk kezdeni. Úgy hallottuk, ismét ilyen félfüles információ, kipróbálható, kézbefogható, megtapogatható PlayStation Vita lesz ott, és szerintem azzal fogjuk kezdeni, tehát az lesz a legelső, amit láthattok. Ha tényleg ott van, akkor a Vita indítja majd a sort, és utána pedig megpróbáljuk teljesíteni azokat a kéréseket, amiket megfogalmaztatok, hogy milyen játékokat szeretnétek látni. Hát ezek közül a racionális kéréseket, a Gran Turismo 8, a GTA 5, a Resident Evil 6 és egyebek, hát ezek sajnos nem ez az a rendezvény, ahol ezek megtalálhatók. Ugye van, ami még be sincs jelentve, de amit írtatok, azokat megpróbáljuk megnézni, és ahol konkrétan nem vernek meg minket, ott megpróbálunk videózni is, illetve vannak ilyen különféle módszereink. Mackó fényképezőgépek tud videót, és úgy szokott tenni, mintha fényképezne, amit általában szabad, és közben videózik. Úgyhogy reméljük, hogy nem hallgatják azok, akikkel ezt szoktuk csinálni. Az Electronic Arts-nál az egyik gyerek kiszúrta azt, hogy Need for Speed-ről csináltunk egy videót, és ugye úgy tettem, mintha fényképeznék, még szépen körbe is jártam Dreget, hogy minden szögből lefényképezem őt, közben persze pörgött a videó, de tehát egy másfél percnyi eszenciát így vagy úgy mindenről megpróbálunk hozni nektek, ha legalább másfél percnyit, egy percnyit, hogyha nem lehet normálisan videózni, akkor is. És hát ha megvernek minket, azt is levideózzuk, tehát az is valami, az is akció. Konkrétan nem kezdem el sorolni, hogy milyen játékokat fogunk utána külön látni, mert egy rakat van. Amit így talán engem így az első csütörtöki programunkból, délelőtti programunkból most nincs előttem, de megyünk a Aliens Colonial Marines-t megnézni hosszabban, ami szerintem mindnyájunkat nagyon érdekel, de még lesz csomó minden, tehát... Igen, tehát ez a csütörtök péntek, ez akár csak tavaly meg eddig inkább a prezentációkról, meg az interjúkról fog szólni, tehát akkortól számítsatok arra, hogy jönnek ezek a hosszabb cikkek az egyes játékokról. Idén is megpróbálunk minél több fejlesztővel elbeszélgetni, és olyan infókkal előállni, amit nem olvashattok máshol, vagy csak nagyon kevés helyen. Lehet, hogy ezek egy része kitaláció lesz, nem, azért nem. Tehát megpróbálunk okosakat kérdezni, és bár ugye volt erről szó a fórumban is, hogy azért nehéz jókat kérdezni. Nehéz olyat kérdezni, amit más nem azt teszi fel egyből, tehát nehéz olyat kérdezni, amiről tudod, hogy nem ez a default kérdés az adott ember felé. Szóval mi is gyakran sokáig gondolkozunk, sokáig törjük az agyunkat, de megpróbáljuk, amit csak lehet kihozni a dolgokból. És egy érdekes sztori, nem tudom, lehet, hogy tavaly meséltük róla, de ez mindig érdekes, hogy mindig, amikor bemegy az ember egy ilyen prezentációra, akkor így azt látja, hogy így van mondjuk három sor szék, és így mindenki a leghátsó sorba ül le. Így az ilyen nevesebb lapoknak az újságíró is, és akkor mi tavaly dreggel beültünk mindig az első sorba, hát idén is megpróbálunk az első sorból közvetíteni nektek, és nem túl nagy hülyeségeket kérdezni az emberkéktől. Ez volt a Milyen fasz a gyerekek vagyunk szekció. Szerintem így az első podcastet ezzel nagyjából le is zárhatjuk, mert most még így lényegi információ nem hangzott el. Így podcastek terén azt próbáljuk majd csinálni, hogy amikor véget ér egy napunk, akkor arról egy ilyen, milyen játékokat láttunk, mit tapasztaltunk, mi tetszett, mi nem tetszett élménybeszámolót, és akkor ezeket, ahogy lehet, hogy fel is töltjük. Kivételesen jó szállodai szobánk van, ahol ugyan vásárolni kellett, de külön, de van wifi, ami egy nagy előrelépés a korábbiakhoz képest. Annyira jó szállodai szobánk van, hogy tegnap elmerengtünk azon, hogy veszünk két karton sört, meg lehet pizzát rendelni a szobába, és itt töltjük a Gamescomot, és kitalált hírekkel szórakoztatjuk az úri közönséget, de aztán reggel győzött a kötelességtudat. Elsőre ennyi volt, jelentkezni fogunk többször is. Nézzétek az élő blogunkat, amit így folyamatosan frissíteni fogunk, és lesznek videóink, beszámolóink, cikkeink, interjúink, ez izgalmas 4-5 napnak nézünk elébe. Sziasztok!